Sziasztok, ez a BB Rádió, és elképesztően vidám zenét hallgattatok az előbb, ez a Poison-től a Nothing But a Good Time, és hát ugye ez a cím, ez vissza is adja azt, hogy milyen a zenének a hangulata. Ez ilyenkor nagyon jó, egy ilyen vidám zene, amikor tudom, hogy ma is el lesz baszva az edzésem, de mindegy, ne szomorkodjunk miatta, legfeljebb nem alszom, és majd zárás után is edzeni fogok. Tök véletlenül jött ez a Poison most nekem képbe, ugyanis webrádiót hallgatok orba szájba, hajmetel webrádiót, 80-as évek rockzene webrádiót, esetleg egy kis 90-as évek rockzene webrádiót. A 80-as évekbeli foly zenék is mai szemmel most már tök jók. Tehát ha azt mondom, hogy megkeresel egy Midnight Oil levű zenekart, amin én csodálkoztam annak idején, hogy ez mi a franc, és most így hallgatom, és ahhoz képest jó. Kicsit kecske hangja van a csávónak, ez nagyon csúnya is, de az nem számít, mert jó, egészen más hangulata volt a 80-as éveknek, és ez a Poisonnek, ez a száma például, talán azt hiszem pont a debütáló albumom van, de nem biztos, ez 88-as, én gyerekkoromban nagyon sokat hallgattam, és valami elképesztően vidám. Ami az érdekes benne egyébként, hogy egyrészt ez az a tipikus hajmetál, ez a tipikus nagyon vidám hajmetál, másrészt viszont a csávónak a hangja tökre hasonlít a Vince Neil-re, és maga a csávó is, akit elfelejtettem, hogy hogy hívnak, az énekes. Mit mondtam? Brad Michaels. Tehát Brad Michaels marhára hasonlít Vince Neil-re. Ha egymás mellé rakod, akkor azonnal nem, de ha külön nézed őket, akkor tök hasonló a két csávó, mind a kettő hosszú szőkehajú. Valószínűleg persze stílusban is van egy hasonlóság, el tudom képzelni, hogy Brad Michaels kicsit koppintotta a Vince Neil-t, de... Hát vagy nem is olyan kicsit. Vagy nem is olyan kicsit, de tök mindegy, marhára jó happy zene, és az ilyeneket azért szeretem hallgatni, meg ezeket a webrádókat is azért hallgatom most orba szájba, mert egyszerűen jó kedvem lesz tőle, ami pedig az embernek a mai világban éppen lehet, hogy nem rossz, magyarul ránk fér. Egy csomó dologról akarok egyébként beszélni, egyebekről, csak most a bábolnai szemináriumon, ugye a Vivi megemlítette, hogy gyakorlatilag én tartottam a szemináriumot, mert imádok beszélni, ez nem igaz, én utálok beszélni, csak muszáj. Én jobban szeretném, ha mások beszélnének helyettem, de hát ki a franc fog helyettem beszélni. Nyilván a szemináriumon a Vivi is beszélt, és tartott egy zseniális előadást. A Vivi mindig egy kicsit ilyen mesélősbe nyomja, tehát ez nem az ő feladata az, hogy ilyen rideg, tudományos baromságokat mondjon, egyébként én sem mondok ilyeneket, hanem van benne azért poén meg sztori bőven, és a Vivi a zseniálisan tudja csinálni. Akinek ez nehezebb volt, az a Karesz, de kezd marha jól belejönni. Tehát én látom a Kareszen, hogy mikor van zavarban, amikor beszél közönségnek, és most egyetlen egy ilyen jelenség nem volt. Tehát egy darab zavar sem volt a Karesznél, nem volt lámpalás semmi. Annyira profin nyomták mind a ketten, hogy valami elképesztő, úgyhogy baromi jó szeminárium volt. Igaz, a szeminárium struktúrája még nem volt kialakulva, ezt most egy ilyen tesztnek akartuk. Nem fog működni az, hogy lenyomunk előtte egy filmet. Meg lehet csinálni, nem hiszem, hogy bárki problémázott volna vele, de nekem nem tetszik, és én maximálisat akarok nyújtani. Tehát nem lesz előtte filmvetítés, BBTV 100-at nyomtuk egyébként, és utána tartottunk egy 2 órás szemináriumot, hanem ilyen közben lesznek majd vetítések, ilyen kisebb darabok, 10 percek, amivel majd be fogjuk tagolni szépen ezt a szeminárium témákat, amiket előadunk, mert egy csomó dologról mesélünk, vagy beszélünk, hiszen vannak itt elég súlyos dolgok, amiket általában én szoktam elmondani. A Karesz része is elég súlyosan szakmai rész, ő táplálékkiegészítőkkel és ízületvédelemmel is foglalkozik, edzés és táplálékkiegészítő szinten is. A Vivi pedig nem csak sztorizik, meg élménybeszámolót tart, bár a Vivi egyébként ebben a körben nem állandó, hanem sztár vendég státuszban van, tehát néha ő lesz, néha más, hanem elég komoly szakmai dolgokat is mond a felkészülésről, gyakorlati dolgokat, kaja megoldással kapcsolatban voltak olyan dolgok, amit még kvázi engem is meglepett, hogy ő ezt így kimondta. Szóval túl vagyunk a szemináriumon, marha jó volt, a Bábolnai Önkormányzat sportreferense szervezte ezt a dolgot. Ez egy fiatal, lelkes és nagyon jó fej srác, aki ő az a fajta, mint mi, hogy szívén viseli ezt a történetet. Szarka Gergelynek hívják egyébként, de szerintem ő nem akarta volna, hogy ezt bemondjam, de most már mindegy. És az a lényeg, hogy... Ki lehet vágni egyébként? Hát, igazából fölösleges. Képzeld el, hogy Bábolna, nem voltunk sokan, tehát nem vagy kell gondolni, egy marha nagy szeminárium volt, meg nem volt támadás premier 450 emberrel, itt mondjuk 50 ember volt, most mondok valamit. De Bábolna olyan kicsi hely, és ezen én magam lepődtem meg, hogy képzeld el, hogy utána, hát mondom, eszembe jutott, hogy csináljunk egy pár felvételt, úgy mégis, hogy volt egy szeminárium. Nyilván nem vagyunk hülyék, nem fogjuk a szeminárium tartalmát fölvenni, és fölrakni a webre, mert akkor nincs értelme eljönni a szemináriumra, ez mondjuk alap. Jó, más kérdés, hogy még így is lenne, mert élőben más, személyesen lehet velünk találkozni más. Számomra mindig meglepő, hogy mekkora igény van az ilyen aláírókártyás, közös fotós történetekre, amiből az aláírókártyát elfelejtettem, de mindenki odajött egy közös képre, és ez nekünk is nagyon jól esik egyébként. Tehát látszik, hogy nem az van, hogy így meghallgatják, elalszanak, és akkor mennek és leszarják, hanem tényleg odajönnek egy közös képre, és ez nekünk jól esik. Ezt tudom mondani, más kifejezésem nincs. Az a lényeg, hogy utána mondom, azért mondjuk egy pár szóba, hogy mi volt itt. És csináltunk egy rövid flash-t, ez már fel is került, amiben természetesen nem a tartalmát mondjuk el, hanem hát igazából jó, nézzétek meg ennyit, szerintem jó, ennyi. Össze-vissza beszélünk hülyeségeket egyébként, keverem a jövünk, meg megyünk, meg én is hülyeségeket mondok, de tök mindegy, az a lényeg, hogy elmondtuk nagyjából, hogy miről szól az a dolog. És akkor mondom, utána legyen egy kis vágóképünk, menjünk már be a városba, és fölveszek egy kicsit Bábolnáról valamit. Na most Bábolna annyi volt, hogy az utcán, amiben volt ez a hely, ahol tartottuk, ez nem kultúrház volt, lehet, hogy valami művelődési központ, nem akarok hülyeséget mondani, volt ott egy kis edzőterem is. Na, az utcán visszamentünk, elmentünk jobbra befelé a város felé, volt egy körforgalom, elmentünk jobbra, Bábolna vége, elmentünk balra, Bábolna vége. És ez volt Bábolna. És egy ilyen kicsi helyen összejöttek ennyien. Na ez a nem semmi. Volt, aki 100 kilométert autózott ezért. Szóval ezek itt a lényeges dolgok. Na de menjünk tovább, egyáltalán nem akarom fényezni magunkat, csak ezek csak a rideg tények. Meg egyéb rideg tények vannak a szemináriumon egyébként, mert én úgy gondoltam, hogy új alapokra kell ezt az egészet helyezni. Ezek ám a súlyos dolgok. Milyen alapokról beszélünk most? Sportalapokról beszélünk. Okay. És én a szemináriumon el is mondom, hogy hogyan és miről beszélek. És hogy lehet ebből sportot csinálni, nem pedig lébecolni és lejárok a terembe és beszélgetek, és nem fejlődök szart se. Aztán, amikor már ezt meguntam, hogy nem fejlődök szart se, vagy egy kicsit fejlődök, akkor kirakosgatom a képeimet, de aztán, amikor meguntam, akkor utána át kell mennem majd crossfitezni, meg TRX-ezni, meg ilyenek, mert már azt gondolom, hogy ez az egész szar, mert nem fejlődök. Hát lehet fejlődni, csak tudni kell, hogy hogyan. Ezekről a dolgokról szól a szeminárium. Oké. Okay. Menjünk tovább a nap jó hírére. Schumacher felébredt a kómából. Igen. Ez egy olyan dolog, amire várunk fél éve. Tulajdonképpen hát, ez nehéz felfogni, hogy fél éve kómában van. Hát, hogy fél évi kómában volt, fél és igazából kómában, igen, nem igen. Tudjuk azt sem, hogy igazán most milyen állapotban van. Hát valószínűleg rossz állapotban van. Valószínűleg nagyon rossz állapotban van. Ugye most lesz majd valamilyen rehabilitáció, de elmegy a kórházból haza szépen. Minden esetre az nagyon sokat elárul, hogy nem szólalt meg ő, a nyilatkozatok sem úgy készültek, hogy Schumacher köszöni az orvosainak, igen, igen, Schumacher igen. Családja köszöni az orvosainak. Nem kapta ki a mikrofont senkinek a kezéből. Hát nem. Hogy egy hátraszaltóval, ninja ugrással azonnal nyilatkozzon és vicceket meséljen, tehát azért nem erről van szó. Bár itt a ninjákról hamarosan még fogunk beszélni. Igen, igen. Azonban Schumacher felébredt a kómából, remélem, hogy hamarosan kiderül, hogy mi lesz vele, vagy mi történt vele, hogy milyen állapotban van, meg ilyesmi. Bízunk benne, hogy semmi maradandó nem lesz. Hát drukkolunk Schuminak. Nagyon. Na, egyébként, ha már a ninjákról van szó, akkor itt képbe jön Flex Wheeler, akivel kapcsolatban, mielőtt rátérünk az általad megjelent témákra, felolvasok egy nem olvasói levelet, hanem edző válaszol levelet, amire nem is fogok válaszolni, szerintem nem be fogom linkelni az illető hölgynek, ugyanis ez egy női levél, mert ugye női olvasóink is vannak, és bizony vannak értelmes női olvasóink is, mert a legtöbb női edzőválaszok kérdező az se hülye. De, hogy mondjam, de vannak bizony jó fej, értelmes női olvasóink is, így hirtelen tudok párat így mondani fejből. Az a lényeg, hogy olvasok egy kicsit, örömmel látom, hogy Flex Wheeler ismét jó formában van, amit soha nem fogok megérteni, hogy egy talán marketing szempontból sem elhanyagolható visszatérés, még ha nem is fog versenyezni, miért egy tükröt selfie-vel kell megtámogatni. Lehet, hogy nem jól olvastam, de ez a lényeg, hogy nem érti, hogy Flex Wheeler miért a tükörből fényképezi magát, mint egy fogyatékos. Amit ugye mi már jóvá pár éve nem értünk, hogy ezt az emberek miért csinálják, és hogy egy Flex Wheeler kaliberű ember, akinek van ugye kamu tárkiek cége is, az miért nem tudott találni egy fotóst, vagy egy havert, aki lefényképezi, és ne ez a szánalmas magamat fényképezek, mert szerencsétlen vagyok, és nincs senki, aki lefényképezne, vagy szerencsétlen vagyok, és nem tudok senkit megkérni, vagy annyira görcsölök, hogy azonnal a Facebookra kitegyek valakit, hogy nem bírok várni egy órát, vagy holnapig, és nekem most azonnal kell, mert amúgy nyomorék vagyok lelkileg, és most azonnal kell. Szóval ezt nem érti, és hát mi se értjük. Te érted esetleg? Én értem abszolút, ez menő és kész. Ennyi. De ez komolyan, ez menő? Igen, ez a Facebookon menő. Flex Wheeler meg menőnek akar látszani, mert azért úgy öregszik már szegény, és ezt úgy nem akarja szerintem feldolgozni fejben. De jól néz ki egyébként, csak hát pont az a lenne abszolút a lényeg, hogy van. A birkáktól az ember, ha akar valami lenni, akkor érdemes különbözni. Azért mondom én ma mindenkinek, hogy azért nem ártana megtanulni rendesen írni, mert a birkák ma már nem fognak tudni írni. Pont olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy az írásunk és a helyes írásunk hogyan változott az elmúlt 15 évben, és talán a grafológus szakértő, vagy valaki ilyen szakértő beszélt erről a dologról, és ő teljesen elfogadhatónak és a nyelv részének tartja azt, hogy most már nem tudunk egy normális szöveget leírni, mindent telesmájlizunk. Ő ebben nyelvi fejlődést lát, én ebben nyelvi romlást látok, de hát a smiley-ban? Igen, hát az... Hát én lelövetném azt a grafológust. Igen, ezt akartam én is mondani, de még mondok olyan dolgokat, meg olyan emberekről még fogok beszélni, akiket... Mondjuk egyébként nekem van ilyen mentális fogyatékom, hogy engem a smiley-tól kiver a víztel, amikor irritál, azt látom, smiley-zik, akkor én azt legfélesebben megpáltam. Tudod, miért irritál ez a dolog? Azért, mert a nyelvünk, az írásunk és a fogalmazási készségünk az egyrészt árulkodik az intelligenciánkról, bár én sose tartottam magam intelligensnek különösebben, de ezek szerint mégis van egy szint, amit elérek. Másrészt a nyelvünk és a fogalmazási készségünk pont arra jó, ezt nem kéne elbasznom ezt a mondatot, mert tök rossz lenne, ha a fogalmazási készségről beszélnék és mondanék egy olyan mondatot, ami értelmetlen és szarul jövök ki belőle, vagy esetleg gyökér módon hangzik, és akkor megvágjuk. Tök jó, hogy na mindegy. Pont elmakogtam a végét, az a lényeg, hogy a fogalmazási készségről sikerült makogva beszélni. Azt akartam ebből kinyomni, hogy a nyelvünk és a fogalmazási készségünk, illetve az intelligencenk az arra jó, hogy az írott nyelv segítségével tökéletesen ki tudjuk fejezni a gondolatainkat és az érzelmeinket. Tehát a szövegben nem kell smiley-t tenni, hogy megmutasd, hogy te most hogy érzel, mert a maga az írott szöveg alkalmas arra, hogy az érzelmeidet árnyalja. Amikor megtanultál írni, akkor nem csak szavakat tanultál meg rakni egymás után, hanem ezzel megtanultad ennek az egésznek az a szépsége, hogy megtanultad a gondolataidat és az érzelmeidet is kifejezni. Erre megvannak a nyelvi, az írott nyelvi eszközök. Nem kell smiley-t használni ahhoz, hogy te azt mutass, hogy vidám vagy, vagy szomorú vagy, mert ezt meg tudod fogalmazni a mondataidban, hogyha értelmes ember vagy, és pont ezzel, hogy bevezetjük a smiley-kat, ezt a dolgot tesszük tönkre, ettől lesznek az emberek gyakorlatilag funkcionális analfabéták, mert se leírni nem tudják az érzelmeiket, a gondolataikat, a hangulatokat, se megérteni nem tudják, hogy másnak milyen, mert a hülye jeleket várják. Tehát, mint a fogyatékosok, érted? Gyakorlatilag mindenhez ilyen direktíva kell, mindenhez jeleske kell, hogy már az emberek megértsék a szöveget. Ez olyan körülbelül, mint ha kimennél az utcára, és már csak GPS-re tudnál közlekedni, nem tudnád, hogy belre kell menni balra vagy jobbra, mert már annyira hülye vagy, hogy képtelen vagy hazatalálni, és a GPS-nek kell megmondania. Ugyanígy ebben az érzelmi és hangulatbéli útvesztőben most már csak a hülye hangulatjelek fogják az embereket segíteni. Tehát ez olyan szintű brutális elhűlés, hogy valami förtelem. Ezeket tiltani kéne. Az iskolákban nem azt kéne tanítani, hogy ez a kultúrnak része, hanem azt kéne tanítani, hogy ez rossz, és el kéne magyarázni, hogy miért rossz. Az iskolákban tanítanak smiley-t? Én kezdek félni tőle, hogy ha nem is most még, de hamarosan igen. Én nem hiszek abban a nagyon buta konzervatív poroszos nevelésben, amit mi kaptunk. Mondok egy egészen kézzelfogható példát, amikor én motor jogosítványt akartam szerezni, akkor ott tartottak a közlekedési szabályok oktatásában és a műszaki tantárgyak oktatásában, ugye ami a motor jogosítvány megszerzéséhez szükséges, hogy a motorkerékpar általában léghűtéses, egyhengeres. Mert ott tartott valami gyökér, aki ezt ugye a minisztériumban hivatalosan elfogadottnak tartotta, hogy 1964-ben adták ki a kiadványt, amikor Magyarországon még léghűtéses, egyhengeres motorkerékpárok voltak, kétütemű, és még ugye a motorkerékpár gyártás 64 magasságában még gyerekcipőbe járta a japánoknál is viszonylag. Tehát a Yamaha még a 70-es években is a kétütemet erőltette viszonylag, csak 70-es évek végén, vagy 70-es években kezdtek el a négy ütemű motorokra állni, de tök mindegy, nem akarok motortörténeti sztorikba belemenni, mert ez lehet, hogy senkit nem érdekel, de ugye le van az oktatásunk, le volt akkor maradva, és el tudom képzelni, hogy most is nagyon le van maradva egy csomó dologban, a dogmatikus hülyeségek mennek, majd erről mondok egy példát is, vissza kell majd térnünk arra a részre, amit szintén egy edzőválaszoló olvasó írt nekem, nem e-mailről kaptuk, ugye érdekes, ugyanis jár valami doktornő iskolákba, köztük középiskolába, köztük hozzájuk, és kettő videót mutat elrendentésül, az egyiken a kisjenő van, ha jól tudom, hang nélkül, a másikon én beszélek a vitaminokról, és a doktornéni megmagyarázza, hogy én tévedek, mert igenis túl lehet a vitamint adagolni, sőt a fehérjét is túl lehet adagolni. Erről majd térjünk vissza. Hát egyébként tök igaza van, mert egy nagy kupac fehérje hegybe így bele lehet fulladni akár. Az szerintem effektív ki. Igaza van ennyiben tényleg, mert arra gondolok, hogy ha a fehérjét elkezded injekciós fecskendőbe felszívni magadnak, és beadod, akkor könnyen túl lehet adagolni, ugyanis ebből egy adag se tesz éppen jót az egy kis egészségednek. Vagy lehet abban is gondolkozni, hogy ha 1862 g fehérjét szeretnél megenni egy nap, akkor előbb-utóbb baj lesz. De egy probléma van, hogy a fehérjét nem adagoljuk egyrészt, hanem táplálkozunk. Tehát a doktornő összekeverte a fogamzásgátlóval, meg a asztmagyógyszerrel, meg ezekkel a fogalmakat a táplálkozás, meg az adagolás, az nálam egy kicsit más tény, hogy adagokat számolunk ebbe is, hiszen kiszámoljuk a fehérje fogyasztásunkat, de nagyon jól tudjuk a direktívákat, hogy mennyi fehérjét kell használni, és csak elmebetegek fognak annyi fehérjét használni, ami már kvázi nem jó, nem alkalmas az emberi testnek, és amit túladagolásnak lehetne mondani, ha éppen ennyire ezen a hülye gyógyszerészeti vonalon akarunk itt ábrázolni dolgokat. A másik, ezt szerintem elég képletesen írtam, az edző válaszolom, amikor ezzel válaszoltam, hogy a levegőt is túl lehet adagolni, mert például a doktor Raininek bedugok egy kompresszort a seggébe, és fölfújom 18 bárra, akkor túl lesz neki adagolva a levegő. Csak ugye itt alkalmatlan dolgokról beszélünk, hát emlékszem, hogy írtak nagyon jó tudományos cikket a vízmérgezésről is, mert megivott a Amerikában az egyik gyökér 20 litert naponta, és akkor vízmérgezése lett. De ugye megint keverjük a fogalmakat. Tehát a mérgezés az azt jelenti, hogy az anyag toxikus. Egy normális mennyiségben. Nem? Ez a logikus. Hát logikusan így ezt jelenteni, ahogy itt kimondod. Egy több méter vizet megiszol, akkor az persze, hogy mérgező. De ez nem azt jelenti, hogy a víz a rossz. A víz normális adagban nemhogy nem mérgező, hanem alapvető táplálék. A fehérje normális adagban alapvető táplálék. Tehát ugye nem gondolkozunk extrém adagon, ki ez a hülye, aki 30 liter vizet akar meginni egy nap, meg 50-et. Tehát ugye nem kell az elmebetegekkel számolni, normális dolgokkal kell számolni, és kész. Ezt pont egy cikkben írtam a Total Bike-ra, tök más téma, de kicsit hasonló. Vannak olyan dogmák itt a magyar nem annyira motoros, hanem inkább fogyatékos közéletben, hogy azt gondolják az emberek, hogy a kreszben nincs beírva, hogy a sisakot, a becsatolt sisakot a fejeden kell viselni. És azért fölrakod a karodra, és motorozol benne, nem szól semmit a rendőr. De szólhat. Mert itt megint a jogértelmezés, meg a logika. Tehát amikor egy jogszabályt értelmezel, akkor az nem azt jelenti, hogy a jogszabály dedós módon leírja a hülyéknek, hogy a fejeden kell viselni, és nem viselheted a karodon. Hanem a jogszabály feltételez, hogy normális ember vagy, elmentél egy tanfolyamra, ahhoz, hogy motorkerékpárt vezethess, és ott megmutatták, hogy a sisakot a kis fejedre kell tenni. Hogy te nem hivatkozhatsz arra, hogy nincs ez leírva a jogszabályban, mert a jogszabály feltételezi, hogy te normális ember vagy. Ilyen egyszerű. Ez olyan, mint a járműveken a rendszámtáblát olvashatóan kell elhelyezni. Te fogod, fölfordítod, felülről lefelé kell olvasni. Érted, hogy mondom? Jó van. És akkor te azt mondod, hogy ott van olvasható. De nem fogja ezt mondani a rendőr, hogy ez olvasható, mert ezt fejen kéne állnod. Tehát magyar nyelven írva balról jobbra írunk, nem kérdés, hogy mit jelent az olvashatóság. Tehát ezek ilyen szintű dolgok. Tehát amikor doktornéni ilyen hülyeséget mond, hogy mérgező, akármi, akkor idióta, extrém fogalmakról beszél. Látszik, hogy megpróbálok minden áron belekötni, és kitálok valami hülyeséget. Tehát ez ilyen. Ez ugyanez a vitamin túladagolás téma, amiről szintén szó volt. Persze, én azt állítom, hogy nem lehet túladagolni a vitamint. De miért állítom, hogy nem lehet túladagolni a vitamint? Mert megveszed a vitamin készítményt a boltban, amit összeraktak táplálékkiegészítő cégeknél szakemberek. És ők pontosan tudják, hogy miből mennyi adagot kell használni. Nem lesznek hülyék olyan terméket gyártani, amitől neked mérgezésed lesz aztán bepereled őket. Ez egyértelmű. Olyat fognak gyártani, ami nekik biztonságos, nem lesz bőle gond, és ha magában, a dolognak a hatékonyságában hisznek, vagy valamilyen módon tudják bizonyítani, tehát ezt kvázi kikísérletezték maguknak, hogy ez így működik. Tehát a hülye doktornéni kitalálhatja, hogy most mondok valamit, a Multipro túladagolja a vitamint, mert nem egy zacskóval veszel be belőle, hanem mondjuk 10-zel, akkor túladagolhatod a vitamint. De ki az a hülye állat, aki 10 zacskó Multiprot vesz be egy nap? Tehát ugye extrém hülyeségekről beszélünk. Ez egy teljes mértékű hülye gondolkodás. De van erre még egy példám, akkor most végül is elmondhatom ezt is. Miért nem? HVG című magazinban, heti világgazdaság. Sajnos erre jobban jelennek meg különböző nem gazdasági jellegű hírek is, akár viszonylag bulvár hírek is, és a brit tudósok szintjére is kezdünk lemenni. És most ezt a napokban hallottam, hogy a HVG-ben egy csodálatos cikk volt arról, hogy megállapították, hogy a light kólával fogyni lehet. Ezt később akartam igazából felhozni, de ez egy érdekes téma. Szerinted ki a rák állapítja meg ezeket a dolgokat? Hogyan lehet ez? Honnan jönnek ezek? Én nagyon el tudom azt képzelni, hogy vannak ilyen hülye újságírók, akik azért kapják a fizetésüket, hogy ilyen marhaságokat kitaláljanak, és akkor legyen miről írni. Lehet, hogy komoly az egész. Igen, tehát lényegében erre céloztam. De, ugye ezek a cikkek azt feltételezik, hogy valahol, valami távoli helyen vannak ilyen fehér köpenyes emberek, akik egész nap ezzel foglalkoznak, hogy vajon a kólával fogysz-e jobban, vagy a vízzel. Most elképzelhető az is, hogy az újságíró találják-e hülyeséget, de elképzelhető, hogy vannak fehér köpenyes emberek, brit tudósok, akik ilyen baromságokkal foglalkoznak, mert mondjuk támogatásokat kapnak, és valami fasságot kell csinálni, hogy úgy tűnjön, mint a dolgoznának. Engem ez az egész a jogvédő szervezetekre emlékeztet. De hogy ilyen van, hogy komolyan azt próbálják kikísérletezni, hogy a light kólával jobban lehet-e fogyni, mint a vízzel. Ezt lehet, ezt valószínűleg megrendelte egy kólagyár, ezt a kimutatást, de figyelj, mindent tudok bizonyítani, amit én szeretnék állítani, ha megfelelő bizonyítási eljárást találok ki hozzá. Érted? Hát, hogyha te találod ki az eljárást, akkor nem olyan nagyon nehéz bizonyítani. És itt pontosan erről van szó, hogy ők találtak ki az eljárást. Mindig azt bírom az ilyen tanulmányokban, egy csomó seggfej hivatkozik tanulmányokra, mondjuk agykombány dietetikusok is hivatkoznak tanulmányokra, olyan dolgokban, amihez persze marhán nem értenek, mert ugye mindig az megy, hogy tök hülye vagyok hozzá, összeolvasgatok minden szart, és akkor az alapján állítok nagyon okos dolgokat. De én azért utálom a tanulmányokat, mert a tanulmányok azok nagyon sokszor teljesen ideális körülmények között készülnek, kvázi hülyeségeket vizsgálnak. Na most itt azt a hülyeséget vizsgálták, a debilek, hogy az egyik kontrollcsoport csak vizet ivott, a másik pedig csak light kólát. És akkor a light kóla ivók, azok jobban fogytak. De, feltettük fel azt a kérdést. Az egyik csoport diétázott. Nem, pont az a lényeg, hogy nem tettük fel azt a kérdést, hogy diétáztak-e, nem tettük fel azt a kérdést, hogy mit táplálkoztak, nem tettük fel azt a kérdést, hogy sportoltak-e. Csak ez egy tény van. Nem tudjuk az emberek mit csinálnak, de az egyik fele light kólát kap, a másik meg vizet. És a light kóla ivók, azok jobban, azok fogytak. A vizet ivók nem. Na most, hogy vezették le a kísérletet? Hogy magyarázták meg? Most kapaszkodj meg a bugyidba, de nagyon. Meg mindenki kapaszkodjatok meg, légy szíves, vagy üljetek rá rögtön a bilire, mert be fogtok szarni, ezt elmondom. Onnan vezették vissza a kísérlet eredményességét a kólára vonatkozólag, hogy a kólaivóknak, nekik megvolt az édesség adagjuk a light kólával. Ezért nem zabáltak süteményt a többiek, meg igen. Ez komoly. Na most akkor itt elakadt a szabad. Várjál, szerintem ez még csak nem is egy gyakorlati kísérlet. Szerintem valakinek szóltak, hogy ugyan szerinted ez hogy működik, és az megmondta, hogy szerinte így működik. Hát simán el tudom képzelni, persze. Ez nekem nagyon úgy hangzik, mint hogyha ez nem egy kísérletet volna, hanem nem hogy tudom. Fejben így most. Hát ez hogy lehet? Hát szerintem így. És akkor ezt leírta a tanulmány. Lehet. De hát egy marha nagy bullshit az egész. És egészben egy dolog a lényeg, hogy a heti világgazdaság című lap ezt leközli. Egy viszonylag mértékadó, nyilván a politikailag az egyik irányba húzó, de viszonylag mértékadó lap, ahol nekem az egyik kedvenc szerzőm, a Tóta V. is írogat, bár nem nagyon olvasom mostanában, úgyhogy nem tudom, hogy még mindig a kedvenc szerzőm-e, de az a lényeg, hogy ez náluk megjelenik, és innentől kezdve a HVG nekem hiteltelen. Innentől kezdve nem érdekel, hogy mit írnak, ezt se olvasom. De nincs értelme olvasni. Nem tudom, hogy mit érdemes olvasni, egyáltalán nem tudom megmondani. Nem tudom, hogy miért nem fedezi fel valaki ezt a piaci részt, hogy minden ilyen portálon butaságok vannak, a napi lapokban, ilyen Bors, meg az ilyen szennylapokban, ezt nem is mondom, ordinálé butaságok vannak, csak a mocsok ömlik belőle. Két dolgot tartalmaznak, mocsok és butaság. És nem értem, hogy miért nem jön rá valaki, hogy van egy piaci rés, mert lehetne csinálni egy normális sajtóterméket, és a normális emberek, aki lehet, hogy már csak 10% az emberek közül, vagy őt, vagy egy, de azok legalább azt olvasnak, és viszont az lenne egy biztos olvasótábor. Igen, ez a napkérdése. A napkérdése, hogy ezt miért nem, de miért nem jön rá senki. Hát lehet, hogy rájött már valaki, csak nincs pénze. Hát igen, például én. Igen, és neked van pénzedre? Nincs, meg amúgy ez a probléma. Na, de térjünk vissza Flex Willerre, és ezt már te fogod tudni jobban, hogy mi van a Flex Willerre, újságíró lett, leszerződött a Wither EMI-ra. Igen, igen, igen, tehát Flex Willer leszerződött a Wither-re, ugye, és akkor itt felmerült esetleg az is, hogy esetleg azért szerződött, hogy visszatérjen. Na, szerintem nem erről van szó, bár formában van, ugye, ahogy láttuk, meglepően jó formában van, de ez nem visszatérő forma, hogyha lenne Masters verseny, akkor talán el tudnám képzelni, hogy valamit csináljon, de így nem. Tehát hát, arra nem gondoljunk, hogy Openben valami... Mellékesen van a Flex Wheelernek kettő darab esélye? Erre nem fogadnék, de hát tudod, öröklött. Igen, igen, öröklött vese problémája volt neki is, mint a magyar fitness modelleknek. Persze, persze. Szerintem egymástól örökölték. De... Hát mindegy, az a lényeg, hogy az öröklött vese probléma miatt erősen gondolt. Na jó van, menjünk tovább Flex Willerről, mert szerintem ennél... Ja nem, nem, hát pont a lényeg maradt ki. Igen, igen, neked kell elmondanod. Ja, hogy a ninják, igen. Na hát a ninja story Flex Willerről igazából annyi, hogy mit tud kitalálni egy beteg állat, beképzelt hülye, hogyha éppen nem akar elindulni egy versenyen, és fel kell bontani gyakorlatilag egy szerződést. Igen, ez egy régi sztori. Ez nagyon régi sztori, ez egy 97-es, tehát ugye az, hogy Flex Willer még versenyzett, az feltételező legalább 10 éves. Tehát 97-ben volt ez, hogyha jól emlékszem, hogy Flex valamiért nem akart elindulni az olimpián, gondolom megsértődött, vagy depressziós volt, vagy ilyesmi, tehát akkor ez a fajta hozzáállás, ez így ment. Azzal együtt, hogy a fizikumok akkor voltak szerintem a legjobbak, nem biztos, hogy akkor olyan nagyon fasza volt mindenkinek a hozzáállás a dolgokhoz. Na mindegy, szóval Flex kitalált ezt a sztorit, hogy ment valahova a kis autójával, és megtámadták őt a ninják. Most ez a TS ninják, vagy a sima ninják? Ezek mezei ninják voltak. Mert nálunk itt Magyarországon csak TS ninja van. Még egyébként Budapesten is vannak TS ninják, ilyen külső kerületekben mennek a villamoson kapával. Nem, nem, itt nem volt kapa. Egész egyszerűen jöttek, le akarták nyomni Flexet, mondták neki, hogy ad ide az autót. Flex mondta, hogy nem, leütötték őket a picsába, de megsérült szegény, és akkor úgy gondolta, hogy ő inkább nem indul el most az olimpián, mert hát azért megsérült ugye a ninják miatt. Logikus, nem? Nem tudom, lehet, hogy azt gondolta Flex Willer, hogy most olyan, mint az Eddie Murphy, és őnek is ez a stand-upozás megy. Nem, hogy ez egy ilyen dolog volt, vagy egyszerűen nem tudom, hogy akkoriban beszélték-e róla, hogy esetleg elmebeteg. Meg az is lehet, hogy a vese problémát előidéző különböző készítmények, azok egy kicsit rossz hatással voltak rá, vagy ilag. Ugyan, ugyan. Bármi lehet. Ugyan, hát örökölt. Tehát a geci rossz hatással volt rá, vagy ilag tulajdonképpen, illetve a spermium. Nem. Ezt nem tudom, hogy kapcsoltad be. Hát ugye az volt az a anyag, ami előidézte a vese problémákat. Most a spermium? Hát nyilván. Ja, az öröklés miatt. Értem. Hát nyilván. Ez nagyon messzire vezetett most. Ez nagyon szar, ezt most tudom. Kérem, kapaszkodjon meg mindenki, és egy közös fészpalmot így most a hurkál a külön. Tudjátok mi, amikor így a facepalm, azt tudod mi? Igen. Tudjátok mi, az egy nagyon szép angol kifejezés, nincsen rá sajnos magyar szó. Arcpálma az van. Tényleg arcpálma, igen. Na, ez olyan volt egyébként, hogy ezt a Dumb és Dumberbe ezt a poént így el lehetne sütni. Nagyon simán. Nagyon és, simán. Hogy hogy átkötöttem? Ugyanis jön a Dumb és Dumber 2 folytatás, és kérdezi egy kérdés olvasunk, hogy mit szólunk ehhez. Hát mit szólsz hozzá? Engem különösebben nem mozgat meg. Hát ő is azt írja, hogy kicsit pél, azt hiszem pali volt, és nem pél, hanem fél, csak ugye belekavartam itt a szavakba, vagy a szóba a nem jó betűt. Szóval azt mondta, hogy kicsit fél, hogy bukta lesz, és hát én is félek mindig ilyenkor. Az Dumb és Dumber az egy ilyen átmenet a zseniális és a nagyon rossz között valahol. Szerintem inkább nagyon rossz. Mondjuk lehet rajta röhögni, de azért rossz. Szerintem a tömegkultúra szegényebb lenne, ha nem lett volna Dumb és Dumber. Lehet. Film. Úgyhogy adjuk, menjünk inkább pozitív irányba. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez. Hát kicsit ijesztő. Úgy magunk között szóval ilyen 20 éves távlatból elkészíteni egy folytatást, az általában bukta. Igen. Igen, általában az. De a trailer nem volt egyébként annyira rossz, bár jó. Az ugye attól függ, hogy ki milyen. Nem tudom, én sokkot kaptam a trailertől igazán. Jó. Meglátjuk. Maradjunk ennyiben. Igen. Jesus Seven. Micsoda? Ne. Ne tegyük be, valami zenét. Jó, oké. Okay. Rohas sokat pofáztunk már, és nem volt zene. Milyen zene legyen? Legyen akkor már, ha itt tartunk, akkor legyen egy másik nagyon jó dolog, mégpedig a Lynch Mob. Oké. Okay. És Mob. Majd, várjál, nem David Lynch van a Lynch Mobban. Nem. Hanem... Én azt hittem, hogy az ő zene. George Lynch van a... Nem, David Lynch az egy filmrendező. Ez a George Lynch. Igen, ja, jó, oké. Arra George fasz. Lynch, úgyhogy róla majd egy kicsit beszélünk később, de lehet, hogy nem ebben a mostani adásban. Mert megmondom frankon, viszonylag nem tudok róla sokat. Egy komoly személyiség a rock életben, de nem tudok róla sokat. Úgyhogy mi volt a szám címe? Breaking the Chains. Tehát szakítsuk el a láncot. A láncokat. De ne a motoron. Meséltem már, amikor elszakadt a láncom 160-nál, GSX-szervezel egyesen? Nem meséltem. Na, majd egyszerűen mesélem, meg azt is, hogy amikor hánytam az M7-esen motoron. De igazából ez nem olyan jó sztori, mert tudjuk a poént a végén, hogy még mindig élsz. Igen, de azért poén volt. Majd egyszerűen. Hát majd legközelebb. Igen, ezt írt fel a listába is, mentő dolognak, hogyha nem itt eszünk be semmi. Egyébként nekem van egy titkos mentő sztorim annak érdekében, hogyha esetleg egy színpadon nagyon nem veszi a lapot a társaság, vagy nagyon nem tudok miről beszélni, akkor be tudom dobni ezt a sztorit, hogy amit egyébként elmondtam már audioblogban egyszer, nagyon óvatlan módon, mert akkor olyan kedvem volt, hogy elmondom, ez pedig arról szól, amikor helycserés támadást hajtottam végre egy csajjal, de ezt sem mondjuk el, természetesen. Természetesen nem mondjuk el. Drop up. beszéljünk Jason Stathamről. Jason Statham, ha meg fog halni, akkor lesz majd ott egy tetem. Most költöttem ezt a verset nektek. Csodálatos. De van egyébként neki háza, és valahol tök véletlenül okottam bele ebbe a dologba, hogy Jason Stathamnek van egy új háza, és hát ez azért meglepő, meg azért érdekes, csak mert Jason Stathamnek volt egy kisebb háza, ami három nappali, három fürdőszoba, vagy három háló, három fürdőszoba, és ugye mutatták a képeket, és egy tök jó kéró volt. Egy ilyen nekem is az én stílusom, ez a króm bőr, egyszerű szögletes vonalak, mindenért ezt szeretem, nem ezt a csicsát. És lett egy ilyen csicsa idióta házat, ezt most nem tudjuk így árnyalni nektek, hogy most ebben mi az érdekes, csak én azon gondolkoztam el, hogy ez is megbuzult, hogy mi van. Igen, hát pontosan erről beszélgettünk, hogy vajon megbuzult a Jason Statham. Én remélem, hogy nem. Nem szeretném, hogy... Hát azért Jason Stathamet szeretjük, nem? Én szeretem a filmjeit is, meg ő egy szimpatikus figura, és nem szeretném, hogy egy ilyen köcsök hollywoodi buzi legyen, és beálljon a sorba, és csináljon szarfilmeket, bár mondjuk mostanában csinált szarfilmeket, de hát... Igen, akad, meg ugye ez jellemző Hollywoodban, hogy beállnak a sorba, és ugye mindenki azt meg így szart nyomja, meg úgy öltözik, meg olyan stílust vesz fel, mert akkor ezt fogadják el, és stb. Tehát ilyen van, nem örülnénk. Egyébként eszembe jutott most tök más, mert közben nekem ír az asszony Skype-on, és eszembe jutott valami. Szóval az van, hogy ugye van nekem egy lányom, és megetette az asszonyt WC papírra. Így benyomta a szájába. De ez most rajta van, mert megmondom őszintén, hogy mielőtt jöttem, elmentem kajálni, és az van, hogy ugye a Maci, mert Macinak hívom a lányomat, mert úgy megy, mint egy evok. És akkor most kézenfekve Macinak hívom. Bár előfordul már egy-kétszer, hogy Krokónak is hívtam. De a Póknak is volt Krokó a neve. De van egyébként neki egy ilyen krokodilja, van egy nagy, meg egy kicsi, és a kicsi, vagy a nagyjalnak szokta csapkodni a farkát, hogyha olyan nyoman. Vannak ilyen gyerekes sztorim, csak nem akarom őket elmesélni, mert a gyerekes sztori mesélgetés az egyik legundorítóbb dolog a világon, mert lehet, hogy mást kurvára nem érdekel, hogy a gyereket, de milyen sztorik vannak. Úgyhogy azt sem mesélem el, hogy most a hétvégén például marha mérges lett az anyjára, ugye, aki nekem a kvázi feleségem, vagyis a sárkány, és valamint összevesztek, és ott volt a Bulmastiff, akinek Krino a neve, de én Bambinak hívom, mert Bamba feje van, és ő odalépett, és egy kurva lett lebaszott a Krinónak dühében. Tehát mérges lett az asztalon, és odalépett, és levert egy sallert a Krinónak. Érted ezt? Ez csodálatos történet. Mondjuk, mivel Bamba feje van, őt ez nem nagyon érdekelte. De most mielőtt, amikor kajáltam, akkor az volt a sztori, hogy amikor kajálok, akkor jön és meg akar enni a kajámat. Ugyanis ez húsmaci. Tehát legfőképpen hússal táplálkozik, és az én csirkefasírtomat, amit mindig eszek, ez egy speciális csirkefasírt, majd tervezem BBTV-ben megmutatni, azt ő marhára szeret, és akkor mindig letarhálja a kajámat. És amikor elfogyott a húsrész, akkor a rizs meg a benne levő zöldség, azokat ő már nem érdekelték őt annyira, ezért úgy döntött, hogy elkezd engem etetni. És először próbálkozott villával, az nem sikerült, hogy villával nem tudta fölszúrni a zeller szárat, mert az kemény. És akkor fogta egy belenyúlt kézzel, és így tömködte a számba. És úgy én feküdtem a kanapén, ilyen 45 fokos fekvő helyzetbe, és akkor a Maci megfogta, és ez egy ilyen közepesen undorító tevékenység, ahogy a kis kezével, ott markolász a rizst, és tömködi bele a számba, de ezzel szórakoztunk. Ő most kitalálta, hogy megetett. Hát ez egy nagyon jó játék. Igen, igen. Úgyhogy, hát az asszony jobban járt, vagy rosszabbul járt a WC papírral minden esetre. Hát a rizs sem olyan nagyon finom azért, de inkább az... De, a rizs az nagyon finom, nem ehetek belőle eleget, az a baj. Na, a WC papír alkalmából beszéljünk Cedricről. Nem tudom, hogy kapcsolható a WC papír Cedrickel, talán arra jutott eszembe, hogy Cedric hajlamos egy szál faszba fotózkodni, és utána azt hazudni, hogy volt rajta a sógatya, pedig nem volt. De ez még mindig nem értem, hogyan a WC papírhoz, talán úgy, hogy az öltözőben volt ez, és ott van WC is. Oké. Okay. De a jobb öltözőkben van WC, mert képzeld el, mondjuk edzel, és kell pisilni, és nem tudsz hova. Hát vagy azért az elég áll. Az még durvább, de hozzáteszem nekem, én ebből tapasztalt vagyok. Eléggé. Ugyanis bármilyen hihetetlen módon régen, amikor így a hőskoromban edzettem, akkor olyan termek voltak, hogy igen, ott nem volt WC. Tehát ott ilyen luxus dolgok, hogy elmész szarni, az nem, azt felejtsd el. Tehát azt vitted magaddal haza, és tartogattad, hogyha éppen akkor jött rád. pisilőnek kimentünk a Bokorba. Pont valakivel beszélgettem erről, és egyszerűen hiányzik az az időszak. Hát figyelj, szerintem Bokor ott is van, ahol most laksz. Igen, igen, igen. Egyébként Kisjenő, jó, de itt nálunk a teremben is van WC, érdekes módon. Kisjenőnél voltam ma egyébként az új termében, és ott is van WC. És Bokor? Bokor is van, de azt nem vettük igénybe. Nagy Orsival találkoztam egyébként, aki oda jár edzeni, és Nagy Orsi nagyon vidám volt, jól néz ki. Nem hiszem, hogy ő, illetve nem tudom, tehát beszéltünk arról, hogy most ő föl fogja készülni megint, vagy nem, de ez titok. Úgyhogy lehet, hogy nem. De lehet, hogy igen. De lehet, hogy igen, tehát azt nem tudjuk. A Jenő is jól néz ki egyébként, kaptam tőle egy pólót, de ezek BBTV flash témák, ezt majd nézzétek meg. A szóval Cedric. Szerinted Cedric mit fog csinálni idén? Tudsz róla valamit? Cedric talán most jelenleg is itt van. Legalábbis a múlt héten itt volt, hogy minek azt ne kérdezd, hogy miért nem szóltak róla, azt se kérdezd. Azt tudom, hogy lent volt a Cutlerben, és ott edzett, mármint a Cutler Goldban, ahol egyébként én is voltam lent, és hát brutális, brutális a dolog. Most nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk Sanszal 12 féle láptológép van. Az nem rossz. És azért van 12 féle láptológép, hogy 12 féleképpen meg tudsz edzeni a lábadat. Tehát nem arról van, hogy 12 ugyanolyan gép van, hogy 12-en tudjanak egyszerre láptolni. Nem ez a szempont, hanem az, hogy 12 féle különböző módon meg tud edzeni csak láptolón a lábadat. Nem emlékszem, igazából a Béla mutogatta nekem ezeket a gépeket. És meg mindenfélét, és nem emlékszem mindenre, de ilyen olyan szerkezetek vannak, amit nem is láttam. És hát ők ugye bekattantak és beszerezték, mert meglátták, ezt tudom, hogy milyen, meglátja, fasza, ez kell, kész. Olyan, van egy olyan fekpad, ami például lábbal be tudod adni magadnak a súlyt, ha mondjuk fekve tricepszezni akarsz, kopolya roppadót akarsz csinálni. Tehát ilyen ez egész jól hangzik. Igen, nem tudom elképzelni, hogy ez hogy működik, de jól hangzik. Egyszerűen az a kar, ami fogja, az behajlik eléd, és ki tudod menni. Mert lábbal így van egy ilyen. Tehát meg annyi olyanféle dolgok vannak, hogy én is csak néztem. Tehát ez Amerikában se. Ugye én egyszer voltam csak életemben Amerikában, de ott azért eléggé azzal foglalkoztunk, hogy megnéztük a termeket. Már csak azért is megforgattunk. Tehát voltam több Gold Gymben, voltam a legendás Venice Gold Gymben, voltam a kedvenc termem az San Diego-ban egy World Gym, de mondjuk azt mondom, hogy a legendás Venice Gold Gym, ami a legdrágább volt az összes terem közül, az elmehet a picsába ahhoz képest, hogy milyen lesz a Cutler Gold. Annak ellenére, hogy ez nem hardcore testépítő terem lesz, hanem ilyen mondjuk úgy, hogy komerciális terem lesz, tehát ugye mindenkinek, hogy a pénzt szeretnének keresni vele nyilván, ha már ennyit beleraktak, de azért van 100 kilós egykezes húzó például. Hoppá. Ja, hát igen. Csak hogy az meg is rendes a súlyemelő platform, erőkeretek, minden, tehát azért komoly. De és azt tudom mondani, hogy a Venice legendás Venice Gold Gym sehol nincs. A Gold Gym az nagyobb területre, ezen meg is lepődtem. Most így tele van rakva gépekkel a Cutler, most nem is tűnik olyan nagynak, pedig bazi nagy. Tehát talán az ország legnagyobb terme. De hát lehet, hogy talán a Fitness 2000 nagyobb, nem tudom, de mindennel együtt nagyobb. De maga a küzdőtérs húzós, az hatalmas. És azon gondolkoztam, hogy mekkora lehetett Venice-ben a Gold Gym. Meg mekkora ezek az amerikai termek, ezek tényleg bazi nagyok, csak föl se fogtuk akkor. De mondom, a géppark sehol nincs ahhoz képest, hogy itt mi van. Tehát most egy jó teremben kint van 4 láptoló, itt meg van 12. És mondtam valamit, lehet, hogy nem annyi van, 11, nem tudom, vagy 13, nem emlékszem rá pontosan, de brutális. Mindegy, hát erről mennyi, már még fogunk beszélni, ha jobban megnéztem a dolgokat. Szóval Cedricről mit tudunk? Hát, én az égvilágon nem tudok semmit. Oké, és szerinted mit fog csinálni? Szerinted felkészül az olimpiára, vagy az őszre? El akar egyáltalán indulni időn? Én szerintem fel fog készülni, hiszen mi a gulló tendenciát mutat, miért ne készülne fel? Hát eddig azt mutat, csak ugye még nem kvalifikált. Igen. Ugye ilyenkor a közvetlenül az olimpia előtt, mert most már lassan kezdünk odaérni, hogy közvetlenül az olimpia előtt vagyunk, eléggé nehéz elcsípni egy kvalifikációt. Ugye a pontversenyben nem áll rosszul, tehát hogyha annak most vége lenne, akkor Cedric most pont bejutna, elvileg. De gyakorlatilag valószínűleg nem fog. Addig még mások is fognak pontokat szerezni, meg minden, úgyhogy Cedricnek versenyeznie kellene, és legalább valami top 3-as eredményt elérni valahol, akár több helyen is, vagy nyerni. És a kérdés az, hogy ezt bevállalja. Hát maradjunk annyi, vagy utána nézek. Jó, akkor mit akartunk még? Na, a motoros cuccok. Ez egy olvasói felajánláson, ezt te értesz igazából, hogy te kezeled ezeket az e-maileket. Komoly, komoly, egy olvasónk ajánlott fel motoros cuccokat. Ha jól emlékszem, de inkább mondd el te, miről van szó. Hát olyan nagyon sok elmondani való nincsen, tehát lényegében azt írt a srác, hogy nem tud nagyon motorozni mostanában, és ez eléggé megviseli, eladta a motorját, az is megviselte, és a cuccaitól is megválna, de nem igazán eladásban gondolkodik, sokkal szívesebben adná oda valakinek egy jelképes összegért, akiről tudja, hogy használná. És ugye minket keresett meg ezzel, mert tudja, hogy valószínűleg hozzá hasonló emberek olvassák. Na most, igen, ez az első kör, ha akad közöttünk motoros, akinek ez a felajánlás segít, vagy olyan, akkor van rá lehetőség a bodybuilderradio@gmail.com on jelentkezni, és összehozzuk a két felet. Egyébként jönnek néha hasonló felajánlások hozzánk, de vannak olyan srácok, akik de benne van az, hogy legalább egyszer az életben azt mondják, hogy valakin akarok segíteni, és vagy akár többször is. Nekem van például, ott van Tito barátom, aki rendszeresen szokott különböző, ő mindenben így részt vesz, ő ilyen típus, hogy szeret embereken segíteni, és hozzáteszem, én is kapok néha felajánlásokat, halálkom, olyan mondom, tehát pénzt is, meg ilyenek. Most is volt konkrétan egy ügy, csak még nem tudtam erre válaszolni, de előfordult, tehát volt már olyan régebben is, hogy valaki azt mondta, hogy marha tetszik nekem, amit csinálok, és itt van 150 000 forint, tehát ilyen volt konkrétan. Volt, csináltam versenyt, és arra egyszerűen megjelentek, és ajánlottak föl pénzt, és kész. Tehát vannak ilyen dolgok. Minden ilyen dolognak az ember örül, most nem magamról beszélek, mi annak is örülünk, ha valakin tudunk segíteni azon keresztül, hogy valaki felajánlott motoros cuccot, és ez valakinek jól jön. Tehát igen, ez tiszta sor. El kell mondani, hogy itt konkrétan egy motoros kabátról van szó, egy nadrágról, egy csizmáról, és azt írja, hogy talán van gumipók és még egy-két apróság. Tudunk-e méretet? Hát nem, itt vannak képek linkelve, de azt ugye nem tudjuk belerakni a rádióba. Úgyhogy... Ez azoknak fog jól jönni, akik most kezdő motorosok, újoncok ebben a dologban, és ugye ott kezdődik, hogy le kell vizsgázni, meg kell menni a motort, ez már tetemes pénz. És ott szembesülsz azzal, hogy hát nincs motoros ruhát, de nem vagy a ratyi, hogy motoros ruha nélkül ülsz fel, és akkor el kéne menni a motoros boltba. És én egyébként én mindig elmondom, hogy ezek nem drága cuccok, de ha összeadok, akkor már igen. Tehát, illetve akkor sem vészes, de azért nem mindegy, hogy könnyebb vagy egy kilóval. Egy normális sisakot lehet venni 20-25 000, egy motoros csizma, ez egy motoros alap, motoros cipő, ami jó, az 10 rugó, egy Cordura Jackie, az egy 20-as, ott indul, de azért már kapsz használatot. Egy motoros nadrág, mit tudom én mennyit, tehát az már van nyári nadrág, van egy 10-esért, a pártérdvédő az egy kicsit több, mint 10, és akkor, ha ezt most összeadod, akkor tulajdonképpen azért közelítünk a 100 000-hez, nem? Nagyjából, nem adogattam össze, ahogy mondtad, de igen. Én azt mondom, hogy ezeket apránként érdemes megvenni, de most ha felajánlok így egy motoros jackit valaki, mert nem használja, akkor mindjárt beljebb vagy. És lehet, hogy ráadásul az egy olyan jacky, ami súlyos pénzbe kerül. Én nem szoktam drága dolgokat ebbe venni, megmondom frankon, tehát nem van 20 000-es motoros jackym is, ami ajándék ennyien, mert semmilyen értelmes jackyt nem kapsz, nem úgy motorost. De most mit tudom, a bőr jackym sem volt drága, de azért mégis 65 000 forintos bőr jackym van, ami lófasz pénz egy bőr jackyért, mert egy mezei, sima mezei bőr jackyt nem kapsz, de mégiscsak 65 rugó, tehát azért így összejönnek ezek a dolgok. Úgyhogy mindegy, mit azt tudjuk csinálni, megköszönjük ezt a felajánlást, és nagyra értékeljük a szándékot benne. Ha nem tudjuk itt elsütni, mert nincsen érdeklődő olvasó, akkor megpróbálom totálkáros vagy totálbájkos berkeken belül elsózni a dolgot. Szerintem nem lesz vele probléma. Valaki biztos, hogy örülni fog neki. Lehet be kéne játszani egy zenét? Ja, a Whitesnake. Akarsz mondani róluk valamit konkrétan? Hú, hát a Whitesnake-ról nehéz mit mondani egyébként, szintén nagy kedvencem volt. A Whitesnake az egy kicsit ilyen nyál, kicsit ilyen szerelmes, meg minden, de... Hát nem is olyan kicsit, szerintem eléggé. Vagy nagyon, tehát kizárólag minden erről szól. David Coverdale nevű énekesnek, egyébként játszott Steve Vai is ebben a zenekarban, azt hiszem 2 évig, de nem mindegyik jelentős albumukon van rajta, és talán ezen sincs. A Hilary Hogan, az a Slip of the Tongue-on volt vajon, vagy a Whitesnake című albumon. Ez a kettő legsikeresebb albumuk, és nem mindegyiken, azt hiszem az egyiken játszott a Vaj, vagy egyiken se játszott a Vaj, nem akarok hülyeséget mondani. A dolog lényeg, hogy ezek baromi jó zenék, dallamos zenék, és ugye a fő téma az a csajok, és a énekes David Coverdale-nek volt akkor egy modell, később színészkedéssel is próbálkozó felesége, Tony Kaitin-nek hívják, aki szerepel is a klipekben. Szerintem a Hilary Hogan is ben is szerepel. Már csak melyik volt az a szám, amikor fetreng a Jaguáron a Csajci? Ez az. Ez az? Nem, az az Is This Love. Biztos vagy te abban? Ja, de lehet, de hogy ebben is... van olyan, hogy valaki fetrenget. Akkor ebben is fetreng a csaj, meg abban is. Ezek a csajok mindig fetrengenek, nem? Igen, igen. Ez ugyanaz a csaj, Tony Kite-nek hívják, és egyébként ő aztán filmszínész lett modellből. A Tom Hanksnek mi volt az az első ismert filmje, amiben ilyen hülye gyereket játszott, és ez egy vígjáték, Aglegény Bachelor Party, volt egy ilyen nevű című filmje. Ezt még VHS korszakban láttuk, és például a Tom Hanksnek a csaját is Tony Kiteen játsza. Aztán volt egy Gwendolyn nevű kalandfilm, amiben szintén Tony Kiteen játszott, és ne kérdezz, hogy honnan a francból tudok ilyeneket, fogalmam nincs. De tudom. És Tony Kiteen egyébként nem volt rossz csajna, nem? Amikor feltrengott a jogváról, az a hajzó, az a hajzóhatag, meg minden, azért az nagyon komoly. Nagyon 80-as évek, de nagyon komoly. Viszont nagyon csúnya látni, hogy megöregedett. Tehát ha most rákeresel, voltak aztán drog problémái, meg alkohol problémái, meg letartóztatás, meg sokás. És ez mind látszik rá. Hollywoodi történet. A letartóztatás pont nem. Hát én szerintem még ilyen rendőrségi fotót is talált róla, és nagyon, nagyon fájdalmas látni. Én azt hiszem, hogy a Xena című sorozatban volt valami epizód szerepe, és nagyon fájdalmas volt látni, hogy fú, basszus, mi lett belőle. És ez ilyen, tudod ez neked is, hogy öregszünk, haló. És hát igen. Hát szóval marha szar ez. Jó, de még ahhoz képest nyilván te még nem öregszel, mert akkor még nem tudom, hol voltál, de meg ugye a legtöbb hallgatónk is valószínűleg nem volt akkor képben, hogy finom legyek, vagy sehol, de rossz érzés. Na mindegy, ez a híráigolgen, ez egy ilyen kicsit himnusz. Egy ez egy ismert is. Szám egyébként, biztos, hogy mindenki hallotta már, igen, érdemes meghallgatni megint. Igen, igen, nyomjuk. Find what I'm looking for. Sons of Anarchy-ról kaptunk egy kérdést Norbitól. Ő azt mondja, hogy nagyon tetszik neki a sorozat, itt hallott róla a rádióban, és szerint az egyik legjobb sorozat. És az a baj, most őszinte frankót mondok, még mindig az első rohadt részen nem jutottam túl, mert most arra vezés közben jelen nekem igazából ezt nézni, de most nincs idegrendszeren filmet nézni, unom. Unom, hogy filmet nézek, úgyhogy mostanában olvasok, meg hallgatok. Például a Égésteret hallgattam az utóbbi időben párszor, csak aztán fölbasztam magam a hülyeségeken, amit beszélnek az úgynevezett idézőjeles totálkáros kollégáim, mert ugye én külsős vagyok, úgyhogy nem vagyok kollégájuk igazából, hála Istennek. Beszéltek ott egy-két hülyeséget, amin fölidegesítettem magam, például a lift-sisakos történet vitával kapcsolatban. Ugyanis volt egy lift-sisakkal kapcsolatos cikk, ami nekem nem tetszett, és írtam egy kvázi ellencikket, amit nem hoztak be, és nagyon nagy vita volt a szerkesztőségben, ahol mindenki ellenem volt. Én pedig azt mondom, hogy egy Total Bike, ugye ez a motoros magazinja a Total Car-nak, egy Total Bike az ne foglalkozzon a lisisakkal semmiképp se, ha csak nem tud valami megdöbbentően jót mondani róla, mondjuk azt, hogy a lisisakról kiderült, hogy kurva jó, de nem ez derült ki róla, hanem kvázi tesztelték, és kiderült, hogy a lisisak az nem túl jó. Hát de mire számítottunk, tehát érted? És erre azt mondtam nekik, hogy én se tesztelem, még nem próbálgatom ki a teszkoproteint, nem érdekel. Aznak van egy szintje, mi nem használjuk kész. Szerintem méltatlan egy motoros magazinnak lilsisakkal foglalkozni. Ha meg egy munkatárs le tudja írni, hogy ő lilsisakot vett, és kipróbálta, hogy milyen 3 évig, akkor azt mondom, hogy elég komoly balfasság van, ha nem tudják a szerkesztőségben, hogy milyen sisakot kéne venni. És senki nem tud neki szólni, hogy te menj el ebbe vagy abba a boltba. Mert én tudok. Tehát ha tőlem kérdeztek ilyet, hogy hol kell sisakot venni, garantáltan meg fogom mondani, hogy hol kell. 5 perc alatt fog találni 20 000 forint alatti sisakot a internet nevű csodálatos eszközön, hogy gond nélkül az ember biztosra mehessen. Nem mondom, hogy ez ugyanaz a minőség, mint 150 ezerért, de nyilván az alap dolgok, aminek teljesítenie kell egy sisak esetében, az a megvan ezekben a dolgokban, de ugye a dolog lényege csak, hogy mint a shopbuildernél, hogy táplálékkiegészítőt is szaküzletbe veszünk, ugyanis sisakot is szaküzletbe veszünk, nem a Tesco-ban. Mert az olyan is teljesen jó robogózni, meg ilyenek, de ez egyébként nálam, aminek ki akarok jutni, ez egy hozzáállás. Ez egy hozzáállás, hogy egy fasz vagyok, most idézőjelbe, aki az első szart megveszi, és arra nem vagyok képes, hogy utána megyek, vagy pedig van hozzáállásom, és azt mondom, hogy azért passzus, nem veszem meg a Lidl-ben sisakot, hanem az, mert ott valami azért csak nem oké. Nekem egy jó minőségű cuccok vannak a Lidl-ben, semmi baj nincs a Lidl sisakkal, de én nem vennék Lidl sisakot. Sőt, hogyha vennék esetleg, akkor nem írnék róla a cikket, mert akkor vettem a robogom egy lilcsisakot, kit érdekel, de nincs mit írni róla. Azt meg biztos nem írom le, hogy 3 év után hát kezd szétjönni a bélése, mert az egy kicsit ciki szerintem, hogy 3 év után jövünk rá, hogy a lilcsisak ilyen nem is olyan jó. Na mindegy, hagyjuk ezt a témát szerintem. Itt megint arról akartam beszélni, hogy milyen hozzáállással kéne az embernek a dolgait csinálni, de ezzel nem mindig találkozom egyébként máshol se. A Ratyi hozzáállása sokkal jobban népszerű, sokkal jobban terjed. Ugye ezért vannak az edzőteremekben papucsos emberek. Sejtettem, hogy ezt elő fogod hozni, de hát ugye nyilván. Hát ez a kedvenc érvünk. Persze. Ez itt van előttünk úgyis mindig. Na, Adriana Limáról beszéljünk? Szóval Sons of Anarchy-ról nincs véleményed. Egyrészt láttam, és az jó volt, de nem jutottam tovább, úgyhogy ha tovább jutok, akkor fogunk róla beszélni, nem felejtettük el a dolgot, csak nem jutottunk tovább egyszerűen. Vagy én nem jutottam tovább. Te tovább jutottál? Igen. No. És, de hát ezt tulajdonképpen elmondtam. Haló. Én elmondtam a véleményemet múltkor is, igazából szerintem ez egy marha jó sorozat. Lehet nézni, elég tökös, de kicsit túl sokáig húzzák ezeket a sorozatokat, nekem az az érzésem néha, tehát ugye a harmadik évadban valahol azért már az embernek az az érzése, hogy nem mindig egyértelmű, hogy mi miért történik. A sorozatokat mindig húzzák, és mindig van benne töltelék, ez egy ilyen műfaj sajnos. Hát igen, csak ettől néha szar lesz. Hát a sorozatoknak nem így kéne kinéznie. Hát a Trónokharcát tudom mondani, hogy az a iskola példája a sorozatoknak, de nem mondom. Elhunyt Goda István, ez egy hirtelen váltás. Edzőválaszolba kaptam, tudunk róla. Itt az a gáz, hogy a Goda Pistit én biztos, hogy ismertem személyesen, bár nem nők annyira képbe az erőemelőkkel sem. Még csak 41 éves volt egyébként, és hát az a legrosszabb, hogy erős ember versenyen lett rosszul. Úgyhogy nem tudom a részleteket. Meg fogom kérdezni a Darázs Ádámot, hogy, hogy mi a pálya ezzel a dologgal, vagy mi történt. De hát valószínűleg valami szokásos szíveléstelenség, vagy valami ilyen történet lehet a dolognak a nyitja, nem tudom. Nem tudom, úgyhogy nem akarunk erről nyilatkozni. Ez egy szomorú hír, amiket te meg főleg nem szeretsz, mert le szoktál bukolni a halálhírektől. Mindjárt sírni fogok egyébként, nem biztos. Lehet majd a következő rádióban lesz Darázs Ádám interjú, vagy valami flash lesz, nem tudom. Gondolom valami csinálsz. Lehet, hogy csak el ne felejtsem. Térjünk rá a vidámabb témára, Adriana Lima, aki egy modell, és az egész csak úgy jutott eszembe, hogy beszéljünk róla egy percre, mert ugye ezek a modellek, modellcsajok azok, akik nem fitness modellekről beszélnek, hanem rendes modellcsajok, akik megtestesítik a hétköznapi emberek számára levő szépségideált, és az Adriana Limának van egy mostani foci VB-vel kapcsolatos reklámja. A YouTube-on tessék megkeresni. Adriana Lima futball. És ez egy olyan csaj, akinek marha jó feje van. Na de nézzétek meg ezt a testet hozzá, és ha megkeresed az Adriana Lima workout videókat, akkor fogsz aztán igazán nagyot röhögni. És azt mondod, hogy basszus, de kár, hogy itt van ez a csaj, ilyen feje van neki, és nem tud normálisan sportolni, hanem csak bohózkodik. De milyen jól nézhet neki. De helyett van neki egy ilyen teljesen satnya teste, amit persze nem akar változtatni, nincs hozzá semmilyen motivációja, hiszen mindenki azt mondja, hogy ő most világszépe. Pedig Adriana Limát mondjuk odarakott Tóth Zsuzsi mellé, akivel most pont találkoztam, és nem tudom, lesz-e flash belőle, mert annyira jó lett az anyag, amit beszéltünk, hogy valószínűleg BBTV-be fogjuk lőni, de frenetikusan jól lett ki a Zsuzsi. Aggódott azon, hogy a sok versenyzés meg fogja viselni az arcát, és nyoma sincsen rajta ennek a dolognak, úgyhogy marha jól néz ki. Mert szerintem, hogy a Zsuzsi jól néz ki, ez egy marha jó hír, nem? Ez jó hír, de ezt eddig is tudtuk. Igen, Vivi is jól néz ki egyébként. Ez is jó hír, igen. Fel se tűnt eddig komolyan. Igen, de nem, ugye nem, azt akarom ebből ki, hogy nem viselte meg a versenyfelkészülés. Nyilván értem, hogy mire célzol. Alapvetően eszembe jutott az, hogy egyáltalán nem beszéltem az Arnold amatőrről. Nem az Arnold amatőrről, hanem az amatőr olimpiáról, és ezt mindig összekeverem. Ez talán a verseny jelentőségét elég jól mutatja is. És ráadásul, amit te nem is tudsz talán, hogy ez csak az európai amatőr olimpia volt, tehát van máshol is, nem kell aggódni. Brazíliában. Például most éppen ott van, de ne aggódj, lesz még máshol is. És Brazília lesz, valahol a Szovjetunió területén is lesz. Volt Brazil Arnold is, arról ne feledkezzünk meg, ahol felszerezték a csodálatos női wellness kategóriát. Ugye? Igen. Na, ez a jövő héti téma. Igen, ez az, amiről most nem beszélünk. Igen, erről sem beszélünk, csak ne felejtsd el felírni jegyzetbe. Meg hát még miről akartunk nem beszélni, az Istennek nem jut eszembe. Nagyon sok zenét küldenek az olvasóink, de nem egy dolgot azért érteni kell, hogy vannak kedvenc zenék, de, és ez tök jó, csak nem feltétlenül kívánságműsor, úgyhogy mi egy kicsit szelektálunk, mert ez azért van, nem azért, mert veletek ki akarunk szúrni, vagy nem akarjuk a zenéket benyomni, amit szeretnétek, hanem azért, mert nincsen értelme benyomni, hiszen meg tudod te magad hallgatni, és nem, ha nem kuriózom, akkor nem érdekes. Most például aki küldötték Gatsmeket, ami marha nem érdekes, mert mindenki ismeri. Tehát barlangba kell hozzárakni, hogy valaki ne ismerje. Úgyhogy nem látom sok értelmét, és csak azért nem látom sok értelmét, csak hogy tiszta legyen, mert annyi zenét kapunk, hogy már a sajátjainkat nem tudjuk berakni lassan, amit mi kitaláltunk. Hát igen, mondjuk most beraktuk a sajátjainkat, viszont közben nem raktuk be azt, amit meg ti küldtetek, szóval igen, ez csak így működik. Igen, tehát mindegy, ebbe próbálunk valami arányt, csak azt arra kérnek mindenkit, hogy ilyen nagyon triviális dolgokat ne küldjünk be, mert nincs értelme. Kaptunk már olyan zenéket, amik marha jók voltak, és nem ismertük őket. Tudsz egy példát mondani erre? Mert nekem hát például a Black Sherry, nem tudom, hogy mi volt a nevük egyáltalán? Mindjárt megmondom. Blackstone Sherry. Igen. Az egy nagyon jó. Az egy nagyon jó zenekar, aztán Jorn Lande volt a másik. A állat. Ami nagyon jó. Aztán egyébként én meg tök véletlenül belefutottam most. Melyik zenekarba várjál, az Istennek nem jut eszembe, a Casanovába. Na, az egy igazi különlegesség lesz megint, és hát ezt be kell még szereznem, úgyhogy majd lesz Casanova minden bizonnyal, amiben egyébként ilyen komoly összefonódások vannak a szokásos German Rock bandákkal, mint a Bonfire meg a többiek, de addig is mit nyomjunk be, az a kérdés. A szóval mégiscsak berakunk egy olyan zenét, amit... Igen, hogy ne kell gondolkozni. Így van, nem írtam ide, hogy kitől kaptuk, de ez egyébként egy elég jó zene. Hammerfall, Bloodbound, szintén power metal, amit szinte mindenki kedve úgy tűnik. Én egyébként megérzem nem annyira. Hát én sem vagyok annyira, de egyébként kedvelem. Jó, meg minden, nagyon jók ezek teremben, amikor edzel talán, de alapvetően meg ugye elhallgatom, csak nem jutna eszembe ez a dolog. De nem tudom, említettem-e, hogy webrádiózok mostanában, amit sajnos nem tudok megtenni útközben autóban, de ezt tudom mindenkinek javasolni. rockradio.com, és ott válogathat aztán kedvedre. Na, ennyi volt a mai rádió, remélem a többi téma az majd eszünkbe fog jutni. Hogyha akartok írni nekünk témával, vagy bármivel kapcsolatban, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail cím. A viszonthallásra. Sziasztok!